Suplement diety Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 12 września, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Błogosławionymi ogłoszono kardynała Stefana Wyszyńskiego i matkę Elżbietę Różę Czacką. Brakuje wolontariuszy do Szlachetnej Paczki, tak jest na Podlasiu, i stamtąd płyną apele o wsparcie. Policja ostrzega grzebiarzy, żeby dobrze przygotowywali się, wyjeżdżając do lasu. Kardynał Stefan Wyszyński i matka Elżbieta Róża Czacka zostali ogłoszeni błogosławionymi. W Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie odprawiono uroczystą mszę świętą beatyfikacyjną. Uroczystości odbyły się z udziałem przedstawicieli Episkopatu, najwyższych władz państwowych, gości z zagranicy i osób związanych z nowymi beatyfikowanymi. Na miejscu jest Tomasz Zielenkiewicz. Tomku, jak przebiegała ta msza święta? W imieniu papieża aktu beatyfikacji dokonał główny celebrans kardynał Marcello Semeraro. Odsłonięto wizerunki kardynała Wyszyńskiego i matki Czackiej. Przypominano życiorysy prymasa tysiąclecia i założycielki ośrodka dla niewidomych w Laskach. Podkreślano zwłaszcza ich miłość, poświęcenie i niezłomną postawę w obliczu wielu przeciwieństw i zagrożeń. Na koniec mszy świętej głos zabrał jeszcze kardynał Kazimierz Nycz. Polecam was opiece błogosławionej Elżbiety i błogosławionego Stefana. Niech będą oni dla nas wzorem do naśladowania i wstawiają się u Boga za nami i za całą naszą ojczyzną. W świątyni przed nią mogło być 7 tysięcy zaproszonych osób. Dla kapłanów i sióstr zakonnych związanych z nowymi błogosławionymi ta msza święta była niezwykłym przeżyciem. Mam obrazki błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, matki Róży Czackiej. Dziękujemy Panu Bogu. Jakie emocje. Emocje są ogromne. Bardzo czekałyśmy na ten dzień i cieszymy się, że to już dzisiaj się stało. Mszę świętą można było śledzić w mediach, m.in. na antenach i portalu Polskiego Radia, ale też w kilkunastu miejscach w Polsce, gdzie ustawiono telebimy z transmisją. Wspomnienie kardynała Wyszyńskiego będzie obchodzone 28 maja, a matki Czackiej 19 maja. Relacja na Wał Tomasz Zielenkiewicz. Po serwisie na naszej antenie ksiądz biskup Krzysztof Wędkowski, ordynariusz włocławski, będzie opowiadał o staraniach prymasa tysiąclecia o zachowanie kościoła w Polsce w czasach komunizmu. O beatyfikowanych mówił też dzisiaj papież, który celebrował mszę świętą na zakończenie 52. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego w Budapeszcie. Wzięło w niej udział około 75 tysięcy pielgrzymów, którzy zgromadzili się na Placu Bohaterów. W homilii papież Franciszek przestrzegł przed głoszeniem fałszywej mesjaniczności według tego, co ludzkie, a nie Boże. Zaznaczył, że należy odejść od jałowego podziwu dla Chrystusa do jego konkretnego naśladowania. Co to znaczy iść za Jezusem? To iść naprzód, przez życie z Jego ufnością. To znaczy z ufnością, że jest się umiłowanym dzieckiem Boga. To podążanie drogą Mistrza, który przyszedł, aby służyć, a nie aby Mu służono. To kierowanie każdego dnia naszych kroków na spotkanie brata. Spotkanie papieża z wiernymi zakończyło się modlitwą Anioł Pański, przed którą Franciszek mówił o beatyfikowanych dziś w Warszawie kardynale Stefanie Wyszyńskim i matce Elżbiecie Róży Czackiej. Z Budapesztu papież udaje się na Słowację. 34. zagraniczna podróż apostolska Franciszka potrwa do środy. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Budapeszt. Na Podkarpaciu brakuje wolontariuszy, którzy społecznie chcieliby pracować przy Szlachetnej Paczce. Ogólnopolski projekt Stowarzyszenia Wiosna udziela konkretnej pomocy rodzinom w trudnej sytuacji. Jak mówi koordynator do spraw promocji w Szlachetnej Paczce Karolina Magryś, zadaniem wolontariuszy są przede wszystkim spotkania z rodzinami. Wolontariusz bądź wolontariuszka spotyka się z taką rodziną kilka razy w ciągu edycji. Poznaje jej historię, podejmuje decyzję o włączeniu rodziny do paczki, wybiera taką najlepszą formę pomocy. Po prostu towarzyszy im w drodze do samodzielności. Dzięki stworzonemu przez wolontariusza w systemie opisowi rodzina ma szansę znaleźć swojego darczyńcę. Pandemia sprawiła, że dobroczynność znajduje się w kryzysie. My jednak wierzymy, że na Podkarpaciu jest wiele osób, które nie są obojętne na drugiego człowieka. Dlatego nie odwracajmy się, po prostu działajmy. W ubiegłorocznej edycji Szlachetnej Paczki na Podkarpaciu pomoc trafiła do 740 rodzin, w całej Polsce do 14 tysięcy rodzin. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie, szczegółowe informacje znajdą na stronie szlachetnapaczka.pl. W lasach województwa lubelskiego można spotkać coraz więcej grzybiarzy. Policjanci apelują jednak o dobre przygotowanie się przy wyjeździe do lasu. Nie jedźmy sami, poinformujmy też rodzinę lub znajomych, gdzie dokładnie będziemy zbierać grzyby, mówi rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego Policji w Lublinie, komisarz Andrzej Fiołek. Weźmy ze sobą telefon komórkowy, najważniejsze, żeby był w pełni naładowany, oraz latarkę. To też są takie elementy, które mogą się dać w czasie, kiedy zgubimy drogę i będziemy musieli poprosić o pomoc. To z pewnością ułatwi poszukiwania policjantom i innym służbom. Nie oddalajmy się od siebie podczas grzybobrania, utrzymujmy taki kontakt wzrokowy. Kiedy ktoś będzie chciał wrócić do domu, warto o tym powiedzieć pozostałym osobom, z którymi wybraliśmy się na grzyby. Warto też mieć na sobie elementy odblaskowe, dzięki czemu łatwiej będzie ratownikom znaleźć nas w przypadku, gdy zgubimy się w lesie. To był serwis Trójki. Sport i Norbert Michalak. Brytyjska tenisistka Emma Raducanu, zwyciężczynią wielkosztamowego turnieju US Open w Nowym Jorku. W finale 18-letnia Raducanu wygrała z 19-letnią Kanadyjką Leia Fernandez 6-4, 6-3. Warto dodać, że Brytyjka rozegrała 10 spotkań, 7 w turnieju głównym, a wcześniej 3 w eliminacjach, mówi była tenisistka Joanna Sakowicz-Kostecka. W firmie nawet by tego nie wymyślili, że można w takim stylu z eliminacji wygrać turniej Wielkiego Szlema. Raducanu nie ma żadnych absolutnie wad, żadnych przemyśleń, żadnego lęku związanego z ewentualnymi konsekwencjami popełnionego błędu nic. Brzydko mówiąc, trochę jak robot. To nie koniec na dziś tenisowych emocji. Wieczorem czasu polskiego finał turnieju mężczyzn zagrają Nowak Djokovic i Rosjanin Daniil Medvedev. Porażkę piłkarzy Piasta Gliwice. Piast przegrał u siebie z Zagłębiem Lubin 0-1 w meczu 7 kolejki Ekstraklasy. Gola na wagę 3 punktów dla gości strzelił w doliczonym czasie gry drugiej połowy Rosjanin Jewgeni Baszkirow. Rozpoczął się mecz w Krakowie. Wisła gra z Lechią Gdańsk, a o 17.30 Raków Częstochowa zagra z Lechem Poznań. W Krakowie nie tylko dziś mecz Wisły, ale też początek Mistrzostw Europy w ampfutbolu. W turnieju weźmie udział 14 zespołów podzielonych na 4 grupy. Gospodarze, reprezentacja Polski, zagrają w grupie A z Ukrainą, Hiszpanią i Izraelem. To będzie fantastyczna impreza, przekonuje prezes ampfutbolu Polska Mateusz Widłak. Liczymy, że będzie to święto futbolu, że ta futbolowa idea poprzez te Mistrzostwa Europy będzie się niosła bardzo szeroko. Też dlatego organizujemy te mistrzostwa. No i na pewno w tym pomogą dobre wyniki naszej kadry, a jesteśmy jednym z faworytów tych mistrzostw, więc wierzę w to, że ta kadra, jej gra, widowiskowość, wiele goli, że to będzie nas niosło jako organizatorów, też kibiców i że z meczu na mecz tych kibiców będziemy mieli coraz więcej, tak jak to było przy naszych poprzednich mistrzostwach. Ceremonia otwarcia mistrzostw o 17.30 na Stadionie Krakowi, a pół godziny później już prawdziwe emocje sportowe Polska-Ukraina. Dobre informacje z dalekiej Kolumbii. Daria Pikulik wygrała w Omnium podczas zawodów Pucharu Narodów w kolarstwie torowym. Polka była najlepsza w 3 z 4 wyścigów wielobojowych, skreczu, eliminacyjnym oraz punktowym. Niedziela to ostatni dzień zawodów. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj na termometrach przeważnie od 22 stopni na zachodzie do 25 na wschodzie i południu, na Podlasiu, Wybrzeżu i w rejonach podgórskich od 19 do 21 stopni. We wschodniej połowie kraju przelotne opady deszczu i burze, możliwe także opady gradu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, A gdzie ty widzisz siebie za pół roku, co? Jak to gdzie? W lodówce! Takiej dużej, nowej, którą kupimy w Media Expert i przez pół roku nie zapłacimy ani złotówki. No. RRSO 0%. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wiecznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo Gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o Gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Kto powiedział, że jesienią i zimą mamy mieć mniejszą odporność i musimy zrezygnować z aktywności w plenerze? A kto powiedział, że jesienią i zimą mojej córce ma brakować sił do nauki? I kto powiedział, że moja rodzina, jak 90% Polaków, ma mieć niższy poziom witaminy D3? Przecież mamy Molekin D3! Suplement diety Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3 polecana przez ekspertów. Warto zadbać o odporność, mocne kości i mięśnie, ale nie warto przepłacać. Najwyższa pora na Molekin D3. Zdrowit! Witam Państwa i zapraszam do udziału w limitowanej edycji zdrabki Duży Lotek. Na karcie zdrabki znajduje się 36 kolejno ułożonych kul. Proszę o przygotowanie monety. Rozpoczynamy drapanie. Przypominam, że limitowana edycja zdrabki Duży Lotek jest już w sprzedaży. Główna wygrana to 150 tysięcy złotych. Po zdrabki zapraszam do kolektur Lotto. Życzę wysokich wygranych. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać i oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Czackiej. Ten moment, kiedy on jest uwięziony, aresztowany, izolowany, czyli to słynne non possumus, to była strategia. Natomiast była też pewna taktyka w tym jego postępowaniu. Ksiądz biskup Krzysztof Wędkowski, ordynariusz włocławski. Pamiętajmy, że on był tym, który zawarł porozumienie z rządem komunistycznym, co było przyjmowane z ogromnym zdziwieniem w różnych miejscach. On to doskonale później tłumaczy w zapiskach swoich, dlaczego tak zrobił. Dlatego, że uważał, że oczywiście w sprawach zasadniczych musi być stanowczy, ale w innych musi zachować, czy starać się zachować, na ile to jest możliwe, życie Kościoła. Dzisiaj dla młodszego pokolenia to są rzeczy już niewyobrażalne, że z dnia na dzień zamykano klasztory, zamykano różne ośrodki, które Kościół prowadził, przecież charytatywne, to były szpitale i inne punkty, to wszystko państwo zabierało z dnia na dzień. Zresztą, jeśli się czyta te jego zapiski, to wielokrotnie to powraca właśnie taka myśl jego, że on uważał, że jego zadaniem jest może nie przeprowadzenie tego Kościoła przez to może komunizmu, jak to dzisiaj mówimy, ale zapewnienie tego, żeby w miarę tych wszystkich zewnętrznych sytuacji Kościół mógł tutaj funkcjonować. Wtedy to był właściwy autorytet taki dla wszystkich. Wsparciem był więc i dla wierzących, i dla niewierzących, i oparciem także dla nich, i autorytetem, i także dla kapłanów, którzy z nim znajdowali takie wsparcie. Proszę pamiętać, że w sensie takim ściśle prawnym, gdybyśmy mówili, to był człowiek, który łączył sobie przeróżne funkcje, które dzisiaj pewnie kilka osób pełni. Był prymasem, był legatem papieskim, przewodniczył konferencji episkopatu, był biskupem dwóch dużych diecezji, zarządzał właściwie wszystkimi diecezjami na zachodzie, które miały swojego biskupa. To był ogrom w ogóle pracy. To właściwie trzeba podziwiać, że człowiek, który nie wiadomo, czy miał być święcony, był tak słaby fizycznie, że ten człowiek przez 33 lata taką intensywną pracę mógł wykonywać. To właściwie jest godne podziwu i uznania, że zdobył się na taką właściwie heroiczną postawę w tej dziedzinie. To, co jest wskazówką dla ludzi wierzących teraz przede wszystkim, bo to wolność duchowa to dla każdego może być przesłaniem, ale dla ludzi wierzących, to jest takie ogromne zaufanie wobec Pana Boga, które on wyraził na początku w tym swoim zawołaniu Soli Deo przez Maryję i tak rzeczywiście szedł całe życie. Beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Czackiej. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. wakacyjne miesiące poświęciłem przypomnieniu nagrań oryginalnych z Cotton Clubu, orkiestra Duke Ellingtona, lata 30. Ale teraz powracam do nagrań tuż powojennych, w Polsce dokonanych, przez orkiestry jazzowe, swingowe, obojętnie jak je nazwiemy. I za chwilę pojawi się Jerzy Duduś Matuszkiewicz, ale wcześniej, ponieważ Wiesław Gołas dziś jest naszym przewodnikiem, nie ma go, ale jest. Pozostawił nam tyle wspaniałej radości. Chcę przypomnieć także jego kumpli: Jerzego Dobrowolskiego, Franciszka Pieczkę, Mieczysława Sztora, Mieczysława Czechowicza, Zdzisława Leśniaka. To byli koledzy Wiesława Gołasa, którzy słuchali jazzu. Mimo że nie było wolno, rozmawiali o tym. To był jazz w katakumbach. Gdzieś tam nurkował i ten człowiek, który był jednym z animatorów jazzu w tamtym czasie, to Jerzy Duduś Matuszkiewicz. Także niestety niedawno nas opuścił, no już tam na pewno przegrywa tej całej reszcie, która jest na górze i na nas w tej chwili patrzy. W programie trzecim Polskiego Radia nie wspominać, co pewien czas przynajmniej, Dudusia Matuszkiewicza, no to byłby wyraźny błąd. Albo jeszcze coś więcej. Posłuchajmy. W 1952 roku dokonano tego nagrania sygnału wywoławczego zespołu Melomani, który zorganizował i prowadził Jerzy Duduś Matuszkiewicz. Ktoś z Państwa obejrzał film Feliksa Falka Był Jazz, to właśnie była próba opowieści przybliżenia tamtego czasu, jakie trudności mieli jazzmeni z tym, aby w ogóle znaleźć miejsce, w którym mogli się pokazać. Te nagrania nie są najwspanialszej jakości, ale to naprawdę nie o to chodzi. Tam jest w nich serce i dusza. I to jest najważniejsze. Zespół Melomani, czyli Andrzej Idon Wojciechowski, Krzysztof Komeda-Czciński, Andrzej Trzaskowski, Witold Kujawski i Witold Dentoks-Sobociński, potem znakomity operator. W tej chwili dla Państwa w 52 nagraną Karawanę. Przypomną, w jakiej wersji ją wówczas grali. Melomani. Woo! Wojciech Młynarski po latach napisał polskie słowa do tej karawany, która kiedyś szła ulicami albo się przemykała. A Jerzy Dobrowolski, Franciszek Pieczka, Mieczysław Stor, Mieczysław Czechowicz, Zdzisław Leśniak i Wiesław Gołas, kumple z Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej, także przemykali się, mimo że nie było wolno, a kilka dowcipów, które zrobili wówczas w PWST, mogło skończyć się definitywnym relegowaniem ich z tej uczelni. Na szczęście akurat żadnego kapusia nie było dookoła, a byli w szkole, byli i pamiętamy o nich. Ale Wojciech Młynarski popełnił jeszcze jedną piosenkę i zanim powrócę do Wiesława Gołasa, chcę właśnie tę piosenkę przypomnieć, bo w programie trzecim należy o tym mówić tym bardziej. Ach, to był szał, gdy Duduś grał w hołdzie Jerzemu Dudusiowi Matuszkiewiczowi. Wojciech Młynarski. Ach, to był szał, gdy Duduś grał na saksofonie. Tworzył styl mych najlepszych chwil, mych młodych lat. Każdego dnia nadzieja szła w białym welonie. Spotkać mnie, zaprzyjaźnić się, iść razem w świat. I wciąż na Mokotowskiej, gdy zmierzch spóźnia się troszkę tych chwil, starym hybrydom żal. Gdy nastrój trwał i Duduś grał na saksofonie, naszym snom, marzeniom, łzom pan Duduś grał. Byliśmy niewinni w te dni i tak pogodni. Skrzył się czas od konceptów i dowcipu prac. Nie myślał nikt, że życie jest jak bar przechodni. Ostry start i gaz raz po raz, a potem kac. Lecz coś się nie starzeje, to chęć, by mieć nadzieję, to chęć, by choć w marzeniach wbiec tam, gdzie nastrój trwa i Duduś gra na saksofonie, naszym snom, marzeniom, łzom pan Duduś gra. Nasz naszym snom, marzeniom, łzom, pan Duduś. Ta godzina lekko zawsze swingująco-jazzowa i wspomnienie Dusia Matuszkiewicza i teraz jeszcze Wojciech Młynarski, postanowiłem przypomnieć standard, bo to się stał standardem, ten numer napisany przed laty przez Brechta i Weila, czyli Mackie Meicher. Niestety w wielu opisach popełnił jakiś redaktorek błąd i uznał, że skoro Wiesław Gołas, no to tekst musiał napisać Wojciech Młynarski. Nie, tekst popełnił niejaki poeta, nazywał się Gałczyński. W dodatku nie uwzględniono, że w tej piosence wraz z Wiesławem Gołasem występuje, śpiewa wspaniała Barbara Rylska. Zapraszam Państwa do wysłuchania standardu w ich wykonaniu. Rylska, Gołas, Mackie Meicher. Ale cóż, Mackie Meicher spaceruje i nikt nie wie, czy był nóż. A rekiny w oceanie mają zębów pełen pysk. Lecz kto widział jego błysk? A w kamizy toń zieloną spada nagle ten i ów. Czy to dżuma, czy cholera? Nie to Meki krąży znów. I Szmulmajer gdzieś zaginął. Jeden bogacz znikł. Jego złoto ma nasz Meki, ale o tym nie wie nikt. Gdzie jest Alfons, Lajdwoźnica? Czy ujrzyli go, czy nie? Meki tego nie wie wcale, chociaż każdy o tym wie. A ten wielki pożar w Socho, czworo dziatek, jeden dziad. Mackie Meicher spaceruje, nikt nie pyta, każdy zgadł. Musi brać. Meki nosi rękawiczki, żeby nic nie było znać. Pisali teksty na zamówienie, zazwyczaj do jakichś programów telewizyjnych, ale czasami też radiowych. Składano u Kofty, u Młynarskiego, u Osieckiej zamówienie. Potrzebny jest taki króciutki tekścik, bo jest jakiś numer, bo jest jakaś scenka i pisali. No i właśnie taki numer za chwileczkę przed nami. Szkoła tańca. Tekst Osiecka, a śpiewa Wiesław Gołas. szkoła tańców dzisiaj się otwiera pod kierunkiem wytrawnych sił. Kroczki dwa na lewo, kroczki dwa na prawo, kroczek w przód i cztery w tył. Dżentelmeni zapraszają damy, tam gdzie broszka, tam jest przód. Biodro raz na lewo, biodro raz na prawo, silna dłoń i czysty but. Dajcie dłoni niżej talii, to czysty wstyd. To niehigieniczne i niesympatyczne i nieestetyczne po prostu byt. Teraz damy proszą kawalerów, tam gdzie krawat, tam jest rzut. No i kroczki dwa na lewo, kroczki dwa na prawo, wszystko gra już gra jak znud. My mamy kota. No właśnie, taką piosenkę kiedyś napisała Agnieszka Osiecka. Mamy kota na punkcie Osieckiej. No właśnie, i tak już zostaniemy z tym naszym kotem. Będziemy go szukać, będziemy go odkrywać i będą się działy różne w związku z tym działy rzeczy. To na pewno Agnieszka Osiecka w swojej wspaniałej polszczyźnie, którą tak cudownie operowała, ujęłaby jeszcze inaczej, ale my przy tym kocie zostajemy. A ponieważ cały czas ktoś zabiera się za jej teksty, na nowo próbuje interpretować piosenki, także i to przypominamy, bo warto. Kiedyś Magda Kumorek zabrała się za piosenkę Dziś prawdziwych cyganów już nie ma. No i oto efekt. Dziś prawdziwych cyganów już nie ma. Bo czy warto po świecie się tłuc? Pełna miska i radio poemat. Zamiast płaczu, co zrywał się z ust. Pełna miska i radio poemat. Zamiast płaczu, zrywał się z ust. Dawne życie po się. Zespół Trzech Nut programu trzeciego to Michał Jakubik i Michał Margański. Też mają kota. A my pozostajemy przy tym, co nam ofiarowała Agnieszka Osiecka. Jedni się wstydzą, inni nie umieją. O, kłopot za kłopotem. Agnieszka Osiecka podrzuciła pewne rozwiązanie. Nie całuj mnie pierwsza. Skaldowie. Trochę mi brak, trochę mi brak babci Ludwiki. Przed każdym zawałem stawiała kabałem, słuchała poważnej muzyki. Była cnotliwa, była wstydliwa, ach jakże jej brak. Dziadek mój czekał wiosnę, lato, jesień, zimę. Wiosnę, lato nim powiedziała tak. On czekał i czekał i widział ją bez tak. A ty jesteś taka nowoczesna. Nie całuj mnie pierwsza, nie całuj mnie. Czasami powiedz coś do wiersza. Nie będę śmiał się, nie. Nie patrz mi w oczy tak odważnie. Nie, nie, nie, nie, nie. Nie, nie, nie, nie, nie. Ja ci to mówię najpoważniej. Będzie źle. Nie całuj mnie pierwsza, nie całuj mnie. Bądź tylko wierniejsza, bo kocham cię, bo kocham cię. Bo kocham cię. Bo kocham cię. A tak to mi brak, trochę mi brak babci Ludwiki. Chodziła co wtorek na podwieczorek i miała do kolan buciki. Była cnotliwa, była wstydliwa, ach jakże jej brak. Dziadek mój czekał wiosnę, lato, jesień, zimę. Wiosnę, lato nim powiedziała tak. On czekał i czekał i widział ją we snach. A ty jesteś taka nowoczesna. Nie całuj mnie pierwsza, nie całuj mnie. Czasami powie coś do wiersza. Nie będę śmiał się, nie. Nie patrz mi w oczy tak odważnie. Nie, nie, nie, nie, nie, nie. Nie, nie, nie, nie, nie, nie. ja ci to mówię najpoważniej, będzie źle. Nie całuj mnie pierwsza, nie całuj mnie, bądź tylko wierniejsza, bo kocham cię, bo kocham cię. Tak, to wszystko się pozmieniało. Teraz dla draki, dla zabawy, ślub można na przykład wziąć w ciemno. No jakoś tak. Interpretacja stawiająca na głowie to i owo. Wszystko przez Osiecką. Siedzieliśmy jak w kinie. Magda Smalara. Siedzieliśmy jak w kinie na dachu przy kominie. A może jeszcze wyżej niż ten dach. To po co całowałeś mnie wtedy tak? Znalazłam cię w rynsztoku, bez szelek i widoków. Za włosy cię wywlokłam spoza krat, krat, krat. A ty mnie precz wygnałeś i tamtą pokochałeś. To po co całowałeś mnie wtedy tak? Kazałam cię wyczyścić, posłałam do dentysty. Wtedy tu pół wsadziłam na twój grzbiet, grzbiet, grzbiet. Mnie precz wygnałeś i tamtą pokochałeś. To po co całowałeś mnie wtedy tak? Wbijałam w łeb jak dziecku, po polsku, po radziecku. Nie na to jest perfuma, byś ją pił, pił, pił. A ty mnie precz wygnałeś i tamtą pokochałeś. To po co całowałeś mnie wtedy tak? Ty jesteś kawał drania, to nie do wytrzymania. Na diabła mi potrzebny taki. Wystawię ci rachunek za wikt i opierunek, za każdy pocałunek. Zobacz. Albo tak trochę o samej autorce. Podobno zainteresowanych odsyłam do książek Agnieszki Osieckiej i przynajmniej niektórych tekstów piosenek, takich jak właśnie ten. Wyszłam i nie wróciłam. Kalina Jędrusik. Wiesz, teraz 20 sierpnia 1963 roku wyszłam z domu i dotychczas nie wróciłam. Ubrana byłam w spódnicę w kratę, w białą bluzkę, na nogach miałam niebieskie pantofle, byłam z gołą głową. Ktokolwiek wiedział o losie zaginionej, proszony jest o powiadomienie najbliższego komisariatu MO. Niewykluczone, że idąc, nuciłam następującą piosenkę. Ti-ra-ra-ra, ta-di-ra-ra, ta-di-ra-di-ra-ra. Wszystko, co mam, dwa pokoje z ogródkiem, długie noce, dni krótkie, wszystko, co mam. Opierunek i wikt, stertę nut, kilka płyt, alkoholu, kropelkę, nitkę, guzik, pętelkę. Wszystko, co mam, nawet kota i psa i piosenkę cołka. Wszystko to, wszystko, co mam, tanie i drogie, wodę i ogień. Wszystko to, wszystko, co mam. Trochę grosza w kieszeni, trochę w duszy jesieni. O czym marzę i śnię, o czym nie wiem i wiem. Studia wyższe, a jakże, i talencik, a także komplet zalet i wad, dzieścia i parę lat. Miejsce na ziemi i dziurę w niebie, wszystko zamienię na ciebie. Ty nawet o tym nie wiesz. I będziemy go szukać, żeby go pogłaskać, a jeżeli Państwo pamiętają wcześniej piosenkę Wiesława Gołasa Tu pod białych mew, to wiedzą, że to się od kota wszystko zaczęło. No generalnie mamy kota, także na punkcie Wiesława Gołasa. Program trzeci Polskiego Radia, do trzech razy nuta i Wiesław Gołas. Wspaniały aktor w roli głównej. Nie mogłem odmówić sobie przyjemności, mimo że oczywiście piosenki w wykonaniu Wiesława Gołasa pojawiały się wcześniej, ale te, które przed laty zarejestrowałem w kabarecie Dudek, mają w sobie to coś. Jeżeli powiem, że są ponadczasowe ze względu na tekst Wojciecha Młynarskiego, znakomite pod względem interpretacji Wiesława Gołasa, to jestem pewien, że się nie mylę. Wojciech Młynarski pisał pod Wiesława Gołasa, pod Wieśka, pokaż mi miny, ja już o tym mówiłem, pokaż mi jakieś gesty, a potem sobie coś tam notował i tak naprawdę narodziło się kilka znakomitych piosenek. Ten podziw Wojtka dla Wieśka, krótko mówiąc, był zobrazowany potem interpretacją i zachowaniem Wiesława Gołasa na scenie, bo jego plastyczność była naprawdę nieograniczona. Człowiek czasami zastanawiał się, dlaczego on wisi w powietrzu, a potrafił wykonać coś tak niebywale plastycznego, że wszyscy zamierali. W kulisie działy się jeszcze ciekawsze rzeczy i to, że byłem tam dopuszczony, jest moim skarbem i będę o tym zawsze pamiętał. W programie Playboyland, trzecim programie kabaretu Dudek w roku 1967, Edward Dziewoński wymyślił korespondencję. To były korespondencje z Francji, z dwudziestolecia i wtedy Wojciech Młynarski pod Wiesława Gołasa napisał tę piosenkę. Myślę, że zrozumieją Państwo ze względu na puentę, dlaczego tę na finał wybrałem. Korespondencja od Gołasa, aria ze śmiechem i Nie wytrzymuje. Wiesław Gołas, kłania się Roman Dziewoński. Postarajcie się zrozumieć, co tu powiem, choć na chwilę wejdźcie w moją sytuację. Jestem sobie tak z pozoru zwykły człowiek, a mam ciągle sam ze sobą komplikacje. Nie wytrzymuję, co krok mnie coś rozśmiesza. Kaszleć próbuję i warg zagryzam miąższa. Głupio się czuję, czerwienie się i mieszam. Nie wytrzymuję, bo coś mnie śmieszy, śmieszy, śmieszy wciąż. Do tego warga mi pękła. Raz panienka, niezepsuta i przyjemna, o cokolwiek wybujałej wyobraźni, wyszeptała do mnie: miły, złącz się ze mną, bo podobno dwojgu ludziom zawsze raźniej. Nie wytrzymałem, obśmiałem się jak norka. Nie wytrzymałem, w nerwowy wpadłem szok. Nie wytrzymałem, jak pensjonariusz w tworkach się zachowałem. I tak przez cały rok. Dnia pewnego, najzwyczajniej całkiem w świecie, ktoś, z kim zawsze się liczyłem oraz liczę, proponował mi w zacisznym gabinecie przyczółkowe stanowisko kierownicze. Ja przyczółkowe. Nie wytrzymałem, jak można mnie tak śmieszyć. Nie wytrzymałem, no aż mnie zgięło w pół. Śmiechem parskałem, przedmówca mój się speszył, nic nie rozumiał, lecz o co chodzi prawdopodobnie czuł. Mówią do mnie: nie grzęźnijcie w kompromisie, nasza linia zawsze trudną drogą wiodła, więc ustalmy, towarzyszu, że od dzisiaj. Mi pęka więcej. Macie własne mieć decyzję oraz program. Ja przyjmę awans, premię, niełatwą drogę,